når sommerdagen ligger over landet, og du og jeg har funnet oss ei strand, og fire kalde pils ligger ned i vannet, og vi brun og fin og han i hand. Og vi har prata om ei bok vi liker, og alt bra og ikke til å tro. Ingen så god som du, ta. Ingen så god som du. Og når høsten finnes og hverdagslivet venter, og fuglene tar til vett og flyr mot sør, og vi får slit med regninga på renta, og meninga forsvinner i det vi gjør, når vi må over mang en liten avgrunn, og ofte på ei falleferdig bru. Ingen så god som du, ta. Ingen så god som du. Men av og til når tegnene blir for tydelig, og dem som sitter med makta gjør meg skremt, når de fine ordene deres blir motbydelig, tankene bak er jævlig dårlig gjent. Da har jeg som vet at folk vil våkne, og at vind ifra høyre snart må snu. Ingen så god som du, ta. Ingen så god som du. Når jeg kryper køys og fryser på